مختصر یہ کہ بر صغیر کے عظیم محدث حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب ما سبق من السنہ میں اکثر علماء مکہ مکرمہ، عرب اور حجاز کے پورے لوگوں کا عمل یہی بیان کیا تو وہ سب کے سب 12 ربیع الاول شریف حضور کا یوم ولادت مناتے تھے۔ اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فضائل و مناقب سے حضور کی آمد کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور حضور علیہ السلام کی چند اوصاف حمیدہ، چند اوصاف جمیلہ بیان کیے، میں اس کا صرف مرادی معنی اور اس کا ترجمہ پہلے عرض کر کے آئے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب نے اپنے اندر بہت ہی وسعت اور گہرائی اور گہرائی رکھتی، اس لیے ہم کسی ایک جملے پر اسے عنوان بنا کر کلام کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لقد جاءکم رسول، اے دنیا والوں بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نہایت ہی معظم اور مکرم رسول تشریف لے آئے۔ من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے، عزیزون علیہ ما علیتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا گرا، حریصون علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا۔ یہ اس کا مرادی معنی اور ترجمہ۔ تھوڑی سی وضاحت اور اس کے بعد کوئی عنوان کو زیر بحث لائے۔ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے، اہل سنت و جماعت کا اس میں نظریہ کیا، آپ نے دیکھا عموماً اخباروں میں کتابوں میں یہ جملہ کہیں استعمال ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 برس گزارنے کے بعد جب نبی بنائے گئے، یا اللہ نے جب آپ کو نبی بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، بعد میں بنایا نہیں جاتا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے قبل اور اعلان نبوت کے بعد بھی نبی سے کوئی خطا کا امکان نہیں، اگر اس سے خطا ہو تو لوگ کہیں آج تم نے نبوت کا اعلان کیا، کل تو تمہاری زندگی ایسی ایسی تھی، تو وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی خطا اور گناہوں سے مبرہ اور اعلان نبوت کے بعد۔ یہ جو کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہارون کو نبی بنا کر میری مدد فرما، وہ سب سے مراد اعلان نبوت ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے بطور اعلان نبوت کا کسی اور نبی نے بچپن میں نہیں کیا۔ قرائن سے تو پتہ لگا کہ یہ اللہ کے کوئی خاص بندے ضرور، لیکن اعلان نبوت انہوں نے 40 برس کے بعد کیا۔ تو ہمارا اس پر ایمان یہ کہ نبی پیدا نبی ہوتا، اس آیت سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے کہ لقد جاءکم رسول، یہ جب تمہارے پاس آئے، وہ تمہارے پاس بھیجنے کے بعد نبی نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ آئے ایسی حالت میں کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول۔ پھر ہم آگے عرض کریں، فرمایا من انفسکم، یہ تم ہرگز، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے تم ویسے یہ، بلکہ فرمایا یہ فرشتہ نہیں ہے، جنات نہیں ہے، رجال الغیب سے نہیں ہے، یہ انسانوں میں سے آئے ہیں، یعنی انسان ہیں اور آدمی ہیں اور بے مثل بشر۔ اس لیے فرما من انفسکم، عزیز علیہ ما علیتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ السلام پر بڑا گرا۔ تو آپ غور کیجیے صرف ترجمے پر، عزیز علیہ ما علیتم، حضور کے غلام دنیا کا کون سا گوشہ ہوگا جو میں رہتے، کون سا شہر، کون سا قریہ، کون سی بستی، کون سا ملک ہے جہاں حضور کے غلام نہ رہتے. آیت کے ظاہر سے معلوم ہوا کہ پوری دنیا اور کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کو کوئی زخم، کوئی صعوبت، کوئی پریشانی اگر لاحق ہو تو حضور علیہ السلام کو اس کی پریشانی کی اطلاع مل جاتی ہے. اس لیے فرما عزیز علیہ ما انتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی علیہ السلام پر بڑا گرا، جب تک علم نہیں ہوگا گراں کیسے گزرے. اور اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی شیر کا یوں جامع پہنا کہ فریاد امتی جو کرے آلے دار کی، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. پھر فرمایا حریص علیکم، یہ تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے ہیں. اب حریص علیکم، علماء تجوید کے جو ماہرین، جو فن تجوید جو ہے اسی پر صرف کام کرتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اس آیت کو پڑھا جائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص، فرما حریص پر وقت نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر وقت کرنا ہو تو وقت کس پر کریں گے؟ حریص علیکم، خالی حریص پر وقت نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حرص اور حمص، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کیسے الفاظ ہیں کہ آدمی ان کو اچھا نہیں سمجھتا، کہ آدمی بڑا حریص ہے، بڑا حرص والا، نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا، اس کو تو دولت کی حبیث ہے، اس کو تو پیسوں کی حبیث ہے، اس کو دنیا کی حبیث، تو حریص نہیں. ورنہ حریص علیکم، حریص حرص اور حریص اس کو کہتے ہیں کہ جو پیسہ خوب جمع کرے اور جناب مال کا بہت دن زیادہ اور دنیا ہی اور متاع دنیا کا غلام بن جائے. حضور حریص ہیں تو کیسے ہیں؟ حریص علیکم، بھلائی کے چاہنے والے تو ہیں وہ، مگر نہ دنیا کی بھلائی، نہ دولت کی، نہ دن کی. اگر بھلائی ہے تو یہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں. بھلائی چاہنے والے تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، کیا مطلب بھلائی کے چاہنے والے؟ لوگ زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھ کے ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تاکہ کل قیامت میں عذاب الہی سے بچ جائیں، مسلمان ہو جائیں کہ پاک ہو جائیں، عذاب الہی سے بچ جائیں. حریص علیکم، یہ ہے وہ تمہارے بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور تمام جہاں کے مومنین کے لیے آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا. آپ جانتے ہیں کہ رؤوف اور رحیم یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے دو نام، رؤوف اور رحیم. اکابر علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہ دو نام رؤوف اور رحیم بجز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے. اب رہا یہ کہ رؤوف یہ بھی اللہ کا نام، رحیم یہ بھی اللہ کا نام، اور حضور بھی رؤوف اور رحیم ہے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف اور رحیم بغیر کسی عطا کے، وہ خود از خود رؤوف اور رحیم، اور حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے رؤوف اور رحیم ہے. یہ نام کسی کو بھی عطا نہیں کیے. اب آئیے ہم اس مبارک مہینے میلاد النبی کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام نے ہم پر کیا کرم کیا، کس طریقے سے ہمیں نوازا. ہم صرف آیت کے اس جملے پر کلام کرتے ہیں، حریص علیکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بھلائی کے چاہنے والے. ہم نے پہلے یہ بتایا کہ حرص اور حبت یہ دونوں نام اچھے شمار نہیں کیے جاتے، لیکن حضور خالی حریص نہیں. آپ جانتے ہیں کہ حرص اور حبت یہ آدمی کو اندھا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو یوں سمجھایا کہ یہ کبھی کبھی حرص آدمی کو کیسے اندھا کر دی، عقل مئو ہو جاتی، دماغ کام نہیں کرتا، آدمی جو ہے وہ دنیا میں اس طریقے سے مبتلا ہوتا، مگر افسوس کہ اس کی آنکھ جب کھلتی ہے تو سب کچھ لٹ چکا ہوتا. اس کے بعد میں جیسے کہ ہندوستان کے بہت بہت ہی مشہور مثال جناب پوری زبان کی، جناب کے اب پچھتاوت نہ ہو وقت جب چڑیاں چھپ گئیں چھید، یعنی اب جب چڑیاں چھید چھپ گئیں پچھتانے سے کیا فائدہ. امام غالی فرماتے ہیں کہ حرص یہ آدمی کے ذہن پر اگر سے ایک الگ عنوان کبھی انشاءاللہ سے ہمارے کرے، یہ آدمی کے ذہن پہ کیسے پردہ ڈال دیتی. آپ نے دیکھا دنیاوی اعتبار سے بات پڑھی, ایک زمانے میں آپ نے دیکھا کہ شیر بازار میں, شیر بازار میں بڑا اٹھان ہوا, بڑی مارکیٹنگ ہوئی. لوگ کہنے لگے مکان بیچو اور شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا دو. سبحان اللہ, کہ 20 لاکھ, 20,000 پر 20,000 مہینہ مل رہا ہے, 20 لاکھ لگا دو تو 40 لاکھ ہو جائے. لوگوں نے کیا کیا, جن کی دکانیں نہیں چل رہی تھی دکانیں بیچ کر شیئر بازار میں کود پڑے لنگوٹ بند, جن کے اچھے بھلے مکان تھے مکان فروخت کر کے وہ آ گئے, کہ چھوٹی موٹی پونجی بھی 10-20 ہزار, یہ سب کے سب شیئر بازار میں آ گئے. مولوی ہماری طرح سمجھاتے رہے خدا کا خوف کرو, ایسا مت کرو. انہوں نے کہا ملا جی کیا جانے بزنس کیسا ہوتا, ملا جی کو کیا پتا کہ تجارت کیسی ہوتی, اور جب ڈبا گول ہوا تو 20 آئندہ ملنا تو درکنار, جو 20 تھے وہ چلے گئے, جو ادھار لوگوں سے بھی وہ چلے گئے, دکان چلی گئی مکان چلا گیا. اللہ تعالیٰ جب اس طرح آدمی اس کے قانون سے ہٹے تو اس کے دماغ پر پھر ایسا پردہ پیدا ہوتا. امام غزالی اپنے پڑھنے والوں کو آسان کر کے سمجھاتے, فرما تمہیں میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آدمی اندھا کیسے ہوتا. وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک شکاری نے چڑیا کو پکڑا, چڑیا کو پکڑنے کے بعد ظاہر ہے کہ چڑیا کو اس لیے پکڑا کہ اسے دبا کر. چڑیا نے شکاری سے کہا, او بھائی شکاری میرا وزن کتنا, آدھی چھٹان تو میرا پورا وزن, اب مجھے تو دبا کرے گا, آدھے تو پر اور سارا پتلا نکل جائے, مشکل سے پاؤ چھٹان گوج بھی تجھے نہیں ملے گا. یہ تو ایسا ہے کہ تو جب مجھے بھونے کا دبا کر کے تو اگلی زبان کھائے گی پچھلی چلائے گی, گوشت ہی کتنا ہوگا اس چڑیا میں. اس نے کہا کہنا کیا چاہتی, کہا میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تجھے دانائی کی 2-3 باتیں بیان کروں. شکاری امام غزالی کہتے ہیں کہ سوچنے لگا چھوٹی سی چڑیا اس سے بھلا کیا فائدہ, اس کے گوشت کھانے, چلو اس کو چھوڑ دو, حکمت اور دانائی کی 2-4 باتیں سن لی جائیں. امام غزالی کہتے شکاری نے چڑیا چھوڑ, اب بیٹھ گئی چڑیا برف کے اوپر تو کہنے لگی او شکاری. اس نے پوچھا بتا کوئی عقل و دانش کی بات. ان کا پہلی عقل مندی کی بات تو یہ کہ تو بہت پاگل آدمی, پاگل آدمی. اس نے کہا اچھا دوسری بات, کہنے دوسری بات یہ ہے کہ تو اس لیے پاگل کہ تو اگر مجھے ذبح کرتا تو میرے پیٹ میں 3 چھٹانک سونے کا کنگا, 3 چھٹانک سونا جو تجھے مل جاتا. اب شکاری کو کفے افسوس ماننے لگا کہ کم بس دھوکا دیا, آئندہ کسی پرندے کے دھوکے میں نہیں آؤں. جب ساری تقریب کر چکا تو چڑیا نے کہا سن تیسری بات دانائی کی, وہ یہ ہے کہ پہلے تو میں نے کہا تھا تو بے وقوف ہے, اب تو تو پہلے درجے کا بے وقوف. ارے کم بس کل میرا وزن آدھی چھٹاک 3 چھٹاک سونا ہوگا, آخر میں تیرے ہاتھ میں رہی اور تو نہیں مجھے چھوڑا, تب خود دیکھ لے تو کہ آدھی چھٹاک تو میرا وزن, تو 3 چھٹاک سونے کا ڈلا مجھ میں ہوگا کہاں, اتنی بھی تو کیا کر لے. امام غزالی فرماتے اصل میں لعنت جو ہے کہ ذہن پر پردہ ڈال دیتی, حبیب جو ہے یہ ذہن پر پردہ ڈال دیتی. آپ جانتے ہیں کہ پورا کراچی یہ نجی بینکوں کی وجہ سے لٹ گیا, جہاں آپ جائیں ان کا 1 لاکھ جمع کرا دیں 5,000 آپ کو نفع ملے. یہ بیپاری بیٹھی میں کون سا ریشو ہے جناب, 1 مہینے میں 5,000 استعمال دیکھیے نفے کا, 1 لاکھ روپے آپ دیں تو نفع آپ کو اسی وقت دے دیں گے 5,000. یہ جناب 5,000 ابھی کا نفع, عقل نہیں تھی, خیرت نہیں تھی, مگر لالچ جو ہے وہ آدمی کی عقلوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. اب جب لالچ بری چیز ہے تو یہ بس نبی کریم علیہ السلام نے کیسا پایا جا, یہ تو حضور نہیں ہوگا. اس لیے فرماتے حریصٌ علیکم, یہ بھلائی کے چاہنے والے تو ہیں مگر نہ مال کے چاہنے والے, نہ دولت کے چاہنے والے ہیں, بلکہ یہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے. اور تمہاری بھلائی کیا ہے کہ دنیا میں آخرت سامان لو, میرا کلمہ پڑھ کے میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ کل تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھلائی کے چاہنے والے. اب آئیے یوں تو میں بھلائی پر تبصرہ کروں, وہ کون سا پہلو ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے بھلائی کے لیے نہ کیا؟ بے شمار چیزیں, مگر میں ان میں سے صرف چند کا تذکرہ کرتا ہوں. آگے میلاد مصطفیٰ پر بھی بات ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور آپ کے آقا ہم غلاموں کے کتنا چاہنے والے ہیں. صرف نکاح, میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے احکام شریعت میں اگر حضور فرماتے کہ تم ہر نماز سے پہلے غسل کیا کرو تو غسل کرتے ہم یا نہیں کرتے؟ جنہیں نماز پڑھنی ہوتی وہ غسل کرتے، مگر فرما نہیں، غسل جو ایک معاملات ہے جو اس کے مسائل اپنی جگہ، جب نماز سبق ہو جائے تو تم اپنے ہاتھوں کو کوہنی تک دھو، اپنے چہرے کو دھو، سر کا مسا کرو، اور جناب تخنوں کا پیروں کو دھو، ہاتھ جب دھو تو کوہنی تک دھو۔ یہ دیکھیے احکام شریعت میں کتنی حضور نے رعایت۔ ایک بات فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں عشاء کی نماز کا وقت اور جماعت کا ایسا وقت تمہیں دوں جو بالکل صبح سادی کے قریب کا، میرا یہ جی چاہتا۔ کیا مطلب ہوا؟ حدیث کے سیاق کو سامنے رکھنے کے بعد حضور کی خواہش یہ تھی کہ تم نماز جب پڑھنا جیسے رمضان میں شہری کی جاتی، آخری وقت میں پڑھنا تم عشاء کی نماز۔ سبحان اللہ، حریص علیکم کا جلوہ دیکھیے۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ میری امت پر شراب گزرے گا، میری امت یہ کام نہیں کر پائے گی۔ کیا مطلب ہوا؟ برا مت مانیے، ابھی تو ہماری فجر جاتی اور عشاء اگر فجر کے ساتھ ہوتی تو بیٹی کی عشاء بھی جاتی اور فجر بھی ساتھ لے جاتی۔ اب پہلے وقت میں عشاء کی نماز پڑھنے میں فائدہ کیا؟ خدا نہ خواستہ کسی کے فجر چلی جائے، بھائی عشاء کی نماز کو کم سے کم ہو گیا نہیں۔ لیکن فرما میرا بھی یہ چاہتا کہ میں تمہیں نماز کا وہ وقت بتاؤں عشاء کا کہ جو وہ یا شب کا آخری وقت ہے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ تم پر شاد گزرے گا اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ فرما میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم پر لازم بن کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرو، یعنی جس سے پتا لگا کہ میں تم پہ فرض کر دیتا کہ ہر آدمی فرض نماز کے بدلے نماز کے لیے مسواک کرے، لیکن میں نے دیکھا کہ تم پر شاد گزرے گا لہٰذا میں نے ایسا نہیں کیا۔ اب مسواک کا کرنا کیا ہوا؟ یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک بے شمار دلائل نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دلائل کا موقع نہیں ہوتا، بے شمار دلائل سامنے رکھ کے امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ مسواک کو سنت، وضو کی سنت قرار دیا گیا، ورنہ اگر مسواک نہیں ہوتی تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیے اس لیے بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ، حریص علیکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا اسلامی دور جب تھا خواتین آیا کرتی نماز میں، ابتدائی دور تھا، انہیں دین کی بڑی سخت ضرورت۔ اب کیا ہوا کہ جب دین پھیل گیا، مبلغ پیدا ہو گئے، ہر صحابی اپنے گھر میں اپنے بچوں میں جب تبلیغ کرنے لگ گیا، اب ضرورت نہ رہی کہ خواتین مسجد میں آئیں۔ حضور علیہ السلام کے دور میں آئیں، صدیق اکبر کے دور میں آئیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے احکامات جاری فرمائے کہ جناب اب خواتین مسجد میں نہیں آئیں گی۔ اسلام پھیل چکا، ابتدائی دور تھا، اب برائیاں بڑھیں گی اگر خواتین مسجد میں آئیں۔ انہوں نے قبرن لگا دی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب خواتین مسجد میں نہیں آئیں گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خروج النساء ایک رسالہ لکھا، مسجد تو مسجد، خواتین مزارات پہ بھی نہیں جائیں، قبرستان میں بھی نہیں جائیں۔ وہ علماء جنہوں نے جو اس سے قائل ہیں کہ نہیں، برقع اور پردہ ملبوس کر کے خواتین جو مزارات پر جا سکتی ہیں، اس میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار تنوار کے بعد اب بزرگان دین یا قبرستان میں خواتین نہیں جائیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ آج اگر وہ علماء لوگوں کی عورتوں کا حال دیکھتے جو مزارات پر جا رہی ہیں، اگر یہ حال ان پر منتشر ہو رہا، وہ کبھی بھی خواتین کو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ آج آپ نے بھنگڑا ڈانس کرتی ہوئی جا رہی اور جناب پتہ نہیں کیا ناچتے ہوئے جا رہے، کیا ہو رہا صاحب فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھانے کے لیے وہ جا رہے، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا؟ علماء جب منع کرتے، اور جو لوگ علماء کی بات نہیں مانتے یہ ہے سنی، دیکھا آپ نے، وہ ہمارے کھاتے میں آ جا، کوئی بیٹھ کر کے بھنگ پیے مزار پر، کا یہ ہے سنی جو بھنگ پیے گا، جو پیتا۔ مجھے بتائیے جب کسی مذہب پر اعتراض کرنا، کسی مذہب پر سرزنش اگر آپ کو کرنی ہو تو ان کے قائدین سے بات کریں، ان کے علماء سے بات کریں کہ کیا آپ کے نزدیک ساری چیزیں کیا؟ امام اہل سنت نے تھام کر مستقل فتویٰ دکھا کے خواتین مسجد اور مزارات قبرستان کی خواتین نہیں جائیں گی، اس لیے ان کے قبرستان جانے کا اور مزارات پر جانے کا کوئی کام نہیں۔ اور آج آپ قبرستان میں جو ہے اس راتے میں آپ دیکھ لیں، فرما اب خواتین نہیں جائیں۔ اب یہ میں کہنا چاہتا، حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، طبیعت یہ چاہتی ہے کہ آیت لمبی ہوگا, بڑی آیت ہو جائے, تین چار رکوع کہیں رکعت میں پڑھے جائیں, دو ایک بات کے رکعت میں. جب حضور قرآن کو لمبا فرماتے, چونکہ خواتین مسجد میں ہوتی, اب خاتون کے گھر پہنچنے میں دیر ہوتی, بچے دور سے بلکنے لگ جاتے, بچوں کے رونے کی آواز آتی, اور کبھی کبھی جب حضور کے کانوں میں رونے کی آواز آئی تو آپ نے قرآن کی تخلیف فرما دی, کم کر دیا قرآن کو. اور اس کے بعد فرمایا میرا جی تو یہ چاہتا کہ میں فجر کی نماز میں بہت لمبی قرآن کروں, بڑی لمبی رکعت پڑھوں, مگر جب میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی قرآن کو میں کم کر دیتا ہوں, اس میں تخلیف کر دیتا ہوں, تاکہ خواتین جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے گھر جو ہے وہ جلدی پہنچ جائے. اللہ اکبر. اسی لیے حضور علیہ السلام فرض نماز ان نے بڑی تخفیف کی, بہت ہلکی نماز پڑھائی تاکہ عوام بیدار نہ ہو جائے لمبی لمبی قراتوں. آج بھی آپ دیکھیے یہ خود ہماری جماعت کا مسئلہ, علماء کرام وقت کا لحاظ نہیں رکھتے, 15-20 منٹ 8 گھنٹہ لیٹ ہو جائے لیجیے صاحب چل رہی ہے, لوگ دھوپ میں بیٹھے تڑپ رہے ہیں پریشان, مولانا تو خود پنکھے کے نیچے, گارڈن والوں کا کیا حال ہو رہا ہو, جو اوپر چھت میں بیٹھے چادروں ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے اس میں پابندی بہت سخت کرنی چاہیے. اور میں آپ کو بخاری کی حدیث بتاتا ہوں, اس پہ میں نے نشان لگا کر کے رکھا بطور خاص. ایک جماعت صحابہ کرام کی حضور کے پاس, حضور علیہ السلام کے پاس عین نماز سے بچ جانے لگی. جب جماعت کا وقت تھا کوئی امام کے پیچھے انہیں نماز پڑھنی تھی, جب جانے لگی تو حضور سے کہا, انہوں نے حضور ہم یہ بات افسوس سے کہتے ہیں کہ اس امام کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, وہ امام کو صحابی رسول رہا ہوگا, وہ امام کوئی معمولی آدمی. حضور نے فرمایا کیا وجہ, کیوں نہیں پڑھنا, صاحب نے قرآن اتنی لمبی کر دیتا ہے کہ پیچھے پڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بے چین ہو جاتے ہیں, وہ صبر نہیں کر پاتے. حضور نے فرمایا یہ کیا بات ہے لوگوں کا, ایسے اماموں پر فضل کی کہ لوگ نمازوں سے برگشتہ کر رہے, لوگ امام جو ہے وہ دین سے لوگ برگشتہ کر رہے. اس لیے فرض نماز پڑھائی جائے وہ بالکل ہلکی, اس معنی کر قرآن مختصر ہو اور ساری چیزیں مختصر ہو تاکہ عوام اس کو بار نہ سمجھے. گفتگو چلتی ہے, میں عرض کروں کہ ایک صاحب ہمیں ملے جن کا تعلق جو ہے وہ تبلیغی جماعت سے تھا, نئے نئے مسلمان ہوئے, تو ہمارے علماء کے وقت سے ساؤتھ افریقہ ڈربن میں وہ ملے. ملنے کے بعد ہمارے عالم سے کہنے لگے, بھائی میں نے اسلام سے قبول کیا مگر تمہارا اسلام اتنا مانگتا اوہو ہم اتنا نہیں کر سکتا, اس لیے ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتا. پوچھا کیا بات, کہنے لگے جی ہم نے بھی اسلام قبول کیا تو مولانا نے ہمیں بتایا کہ جناب صبح اٹھ کر کے 2 رکعت نماز فرض پڑھنی, 2 سنت پڑھنی, 2 فرض پڑھنی, پر پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہنا, پھر اشراق کی نماز پڑھنی, اشراق کے بعد وہیں بیٹھنا, پھر چاش کی نماز پڑھنی, 11 بجے اٹھ کر کے جانا, پھر ظہر کی نماز پڑھنی, پھر کہتے ظہر میں پہلے 4 سنت پڑھنی, پھر 4 فرض پڑھنے, 2 سنت 2 نفل, اثر میں جب آئیں تو 4 سنت, اور پھر 4 جناب جو ہے وہ فرض پڑھیں گے. مغرب میں جب جائیں انہوں نے بتایا کہ مغرب میں 3 فرض پڑھنا, 2 نفل پڑھنا, 2 سنت 2 نفل پڑھنا, اور 3 رکعت 6 رکعت تطاویل پڑھنا. اور کہتا ہے کہ جناب ہاف نائٹ اٹھ کر بھی کہتا ہے کہ 12 رکعت جو تہجد پڑھنا, تو اسلام تو بہت بڑا تھا, اسلام کو بہت کیا تھا, ہم اتنا نہیں کر سکتا. ایک نو مسلم پر اگر آ یہ ساری نمازیں لاد دے پہلے تھی, اب مجھے بتائیے وہ اسلام سے درگا چھا یا قریب جائے گا. لیجیے میں حضور کا عمل سناتا ہوں. حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, بتائیے معاملات کیا کر. دیکھو دین یہ ہے کہ تم نماز 5 وقت پڑھ, دین یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ نے مال دیا تو اتنی زکات, دین یہ ہے کہ تو 1 مہینے کے روزے رکھنا, سال اللہ توفیق دے تو 1 حج کرنا. سب اس نے سنا. یہ اور بات, تو نفل کر لے کچھ نماز, نفل پڑھ لے کچھ, روز نفل رکھ لے. وہ دیہاتی نے کہا سنیے صاحب, یہ جتنے آپ نے بتایا نا صرف اتنا ہی کروں گا, رمضان کے اندر آپ نے کہا نا کہ 1 روز اور رکھنا, یہ میرے بس میں نہیں ہوگا, یہ بتا دے رہا ہوں میں. زکات میں پابندی سے دوں گا, رات ہو گئے 1 روپیہ اس کے اوپر دینا, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. حضور مسکرا دیے, فرما یہ اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس کی مقصد کی یہی کا. ایک اور شخص آیا, بڑے عجیب قسم کے لوگ ہوتے, وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں نے اسلام کو سمجھ لیا معاملات, مگر میں اسلام اس سب قبول کروں گا کہ میں صرف 2 وقت کی نماز پڑھوں گا, اللہ اکبر حضور نے فرمایا اسلام لے آ. اگر یہ وہ وقت کی پڑے اور سارے مسلمانوں میں رہنے کے بعد جب یہ دیکھے گا کہ سارے مسلمان سب وقت پڑ رہے ہیں تو بتدریج اس پر اسلام کا رنگ چڑھ جائے گا. کرنا چل تو دو ہی وقت کی پڑھنا, تو دو ہی وقت کی پڑھنا تو اسلام کو قبول کر لے. یہ ہے میرے آقا کی حکمت. یہ ہر جگہ آپ دیکھے حریصن علیکم کا جلوہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. گفتگو میں سمجھتا دوسرے اختیار کر گئی. اب آئیے چند نکاح شریف کے حضور نے اس دنیا میں آن کر اپنی امت اور اپنے غلاموں کس طریقے سے نوازا. شاہ عبد الحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج نبوت میں لکھا, علامہ جلال الدین سیوطی نے اس سے لکھا, بڑے بڑے تاریخ داں اور سیرت نگاروں نے لکھا. حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے, دنیا میں آتے ہی حریص علیکم کا جلوہ اس طریقے سے دکھایا کہ وہاں دائیاں موجود تھیں. جب حضور تولد ہوئے پہلے سجدہ کیا, سجدے میں حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے, دائیوں نے اپنے کان لگائے. حضور سجدے میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے, یا ربی ابلی امتی, اے اللہ میری امت مجھے عطا فرما دے, میری امت کی عمر جو ہے تو مجھے عطا فرما دے. اس کے بعد آپ دیکھیے ایک موقع عنوان کیونکہ بڑا طویل میں اس کو سمیٹ رہا ہوں. شب معراج اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. مجھے بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. جنت میں جب آپ جائیں گے جنت کی ساری نعمتوں کو شمار کر لیں, وہ ساری کی ساری جنت کی نعمتیں ایک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے آگے. اور حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار اپنی پیشانی کی آنکھوں سے کیا. اور علماء فرماتے ہیں جتنے بھی پیارے مصطفیٰ کے غلام حضور علیہ السلام کے سب سے کل قیامت میں انہیں بھی اللہ کا دیدار ہوگا. اور قرآن مجید نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ, سنو جو آدمی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا لقاء تھا اور اس کے دیدار کا متمنی ہو پر اس کو چاہیے کہ جناب بس اس کو چاہیے کہ خالص عبادت کرے تو اللہ کے لیے کرے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, جب وہ عبادت کرے تو خالص اللہ کے لیے کرے, یقیناً اسے کل اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ نصیب ہوگا. یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار حضور مشرف ہو رہے. سبحان اللہ, رب کریم نے فرما السلام علیکا ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری رحمت تجھ کو ہو, میری برکتیں تجھ پر ہو, میری جناب رحمتیں اور برکتیں نعمتیں تجھ پر ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی برکت جب آپ پر ہوئی تو دیکھیے ہمیں کیسے شامل کیا. مان حضور نے یہ عرض کی رب کریم کی بارگاہ میں, مولا تیری رحمت تیری برکت, وعلى عباد اللہ الصالحین, میری امت کے جو صالحین ہوں ان پر بھی تیری رحمت اسی طرح ہو. اللہ کا دیدار کرتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا حریص علیکم کا جلوہ نہیں تو اور کا. حدیثان گرامی شاہ عبد الحق محدث رحمت اللہ علیہ بر صغیر کا عظیم محدث مدارج النبوت کی دوسری جلد میں اس حدیث شریف کو نقل کرتے, حضرت عثم ابن عباس, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی, حضرت عثم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچازاد بھائی. اللہ اللہ, شیخ محقق نقل کرتے حضور کو مزار پور انوار میں اتار دیا ہے. اتارنے کے بعد تحت صد نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا. جیسے مسجد کو قبر میں اتارنے کے بعد اس کی آئندہ اقربا اس کا دیدار کرتے تھے, سب جب دیدار کر چکے حکم ابن عباس کہتے میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میں حضور کی قبر میں میں موجود تھا, میں اتارا ہوا. جو آخری آدمی قبر میں ہوتا کہ میت کا بند کھول دے, چہرہ جو ہے وہ جناب لفافا جو ہے اس کو ہٹا کر کفن, جو دیدار کرنے والے انہیں دیدار کرا اور پھر جناب کفن ڈھب دے اور اس کے بعد وہ قبر میں سے نکل جاتا, کہا میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میں نے قبر میں حضور کے چہرے کو کھولا, سب نے دیدار کر لیا, سب ہٹ گئے, میں محب دیدار تھا. میں جب حضور کی زیارت کر رہا حسن ابن عباس کہتے قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ حضور کے ہونٹ مبارک میں جنبش ہے, ہونٹ مبارک کھل رہے. میں نے یہ جان کر کہ یہ صبر کی منزل اور حضور تشریف لے جا رہے ہمیں چھوڑ کر اب عالم برزخ میں, میں ذرا کان لگا کر سنوں تو پھر کہ حضور قبر میں کیا ارشاد فرمائے. واللہ کہتے میں نے اپنے کان حضور کے لبہار مبارک کا پر رکھ دیے, قسم خدا کی میں نے سنا حضور یہ کہہ رہے تھے قبر میں ربی حبلی امتی امتی, اے اللہ میری امت مجھے عطا کر دے, میری امت کی عمر مجھے سپرد کر دے. اب یہ وقت ہمارا کافی ہو گیا اور اجازت نہیں دیتا. آخری میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں, ذرا ایمان کی دھڑکن پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کروں اور انشاءاللہ تمہارا کب کالا پیارے مصطفیٰ کی برکتیں دنیا میں بھی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی آگاہ ہوں گی. مجھے بتائیے وہ نبی جو ساری دنیا میں حریصن علیکم کا جلوہ مسائل کے معاملے میں, نماز کے معاملے میں, ہر معاملے میں جلوہ دکھا کر جب دنیا میں آئے تو دنیا میں آتے ربی حبلی امتی کہ حریصن علیکم کا جلوہ دکھایا, یہاں سچے کے قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہماری بھلائی کے کہنے والے. اب میں پوچھتا ہوں بتاؤ جو نبی پیدا ہو ہمیں نہ بھولے, زندگی میں نہ بھولے, قبر میں نہ بھولے, کیا قیامت میں بھول جائیں؟ نہیں, قیامت میں بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. کل قیامت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوا ہے وہ انشاءاللہ کام آئیں گے اور سارے لوگ سرگرم عمل ہر نبی کے پاس جائیں گے, ہماری سفارش کیجیے. وہ کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی ادھر اللہ بھائی تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ. یہ سارے لوگوں کا گھومتے ہوئے جب پہنچیں گے نبی پاک صاحب مولا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس, حضور یہ نہ کہیں گے حضور چلیے ہماری سفارش دیجیے. حضور فرمائیں گے جاؤ تم کسی دوسرے کو تلاش کرو, کیا کوئی اور دروازہ ہے؟ کیا کوئی اور کوئی در ہے؟ بہت خدا کا یہی ہے سر, نہیں اور کوئی مطلب مقصد جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, کوئی اور در تو نہیں ہوگا. حضور وہ فرمائیں گے ان کی شان کے لائق ہوگا اور وہ کیا فرمائیں؟ انا لہا میرے غلام آؤ, میں تو تمہارا انتظار کرتا. اپنے غلاموں کی درخواست لے کر رب کریم کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور اس کے بعد سجدہ فرمائیں گے. میرا رب فرمائے گا میرے محبوب تمہاری زد پہ کیا مانگتی ہے؟ اور کریں گے میری امت کی مغفرت. رب کریم فرمائے گا محبوب ہم تو تم سے دنیا میں وعدہ کر چکے, بلا سو فرو تھی کا ربو کا سفر تھا, میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہیں راضی کر دوں گا. محبوب جب دنیا میں تم تھے جو ہم کہتے وہ تم کرتے, اٹھاؤ اپنے سر کو, آج تو وہ ہوگا جو تم چاہو گے. اور حضور کیا چاہیں گے؟ حضور یہی چاہیں گے کہ میرے سارے غلاموں کی مغفرت ہو جائے, جو پیارے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہے اس کی نجات ہو جائے اور انشاءاللہ ہمارا نام اگر حضور کے غلاموں میں ہوگا اور یقیناً ہے تو حضور کی سفارش سے ہمارا کام ابھی جانے گرامی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس نسبت کو جو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری ہے اسے اور قوی سے قوی تر فرمائے. فما علینا الا البلاغ.